بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ndugu zangu tuliohudhuria katika kikao hichi, katika vikao vya kheri na katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, tunamhimidi Allah na kumshukuru kwa neema mbalimbali ambazo ametupatia. Na katika neema kubwa ni neema ya Uislamu, neema ambayo imekuwa sababu ya sisi kukusanyika mahala hapa katika wakati huu. Ni kawaida katika minasaba mbalimbali, minasabati mbalimbali, tunapokutana ukumbushana mmoja katika sisi usimama na kumkumbusha mwenzie, kwa sababu huu ndio utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka katika kitabu chake kuhusiana na jambo la waumini na Waislamu wanapokutana wao kwa wao. Ukumbushana na hasa pale utakapokuwa ukumbusho ni wenye kunufaisha, ukihisi kwamba ukizungumza maneno fulani na ukiukumbusha ukumbusho fulani utaleta manufaa kwa ndugu zako Waislamu. Ukiliona jambo hilo, basi itumie fursa hiyo, usiiache, kwa sababu hujui jambo gani ambalo utahitimishia katika dunia hii. Kwa ajili hiyo, pamoja na uharaka na ughafla, nikaona si vibaya kushirikiana na ndugu zangu katika kukumbushana lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amenuwafikisha kuwakumbusha katika usiku huu wa Lailatul Jum'a insha Allahu ta'ala. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wal-qabul, kutuwafikisha katika lililo sawa na kuweka kabuli katika yale ambayo tutayazungumza. Jambo ambalo nataka nikumbushe nafsi yangu na ndugu zangu katika kalima hii insha Allah ni jambo la ashukuru ala ni'amillah, jambo la kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Shukuru, kushukuru kuna nafasi kubwa sana. Shukrani ina manzila adhima katika dini ya Uislamu. Mtu kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawachuoni wamelielezea jambo hili la kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika vitabu mbalimbali vikaandikwa. Miongoni mwa wanawachuoni waliolielezea jambo hili ni al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. sehemu mbalimbali katika vitabu utaona naelezea, hasa katika Uddatu Sabirin anaelezea jambo la kushukuru, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya kumshukuru Allah? Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam al-Qurtubi, ash-shukru, kushukuru, al-i'tirafu bin-ni'mati lil-mun'im, ni kukiri, kuikiri ni'ma kwa yule aliyeneemesha, ni mtu kukiri ile neema kwa yule ambaye amneemesha. Hakikatu shukuru, anaeleza ukweli wa kushukuru hasa ni mtu kukiri neema kwa yule aliyemneemesha, wa alla yasrifaha fi ghairi ta'ati, na kwamba asiitumie neema hiyo kinyume na taa ya yule aliyoneemesha. Kwanza kukiri, lakini pia katika matumizi usijiokaiweka na kuitumia kwenye lile ambalo la haram, la kumuasi yule aliyeneemesha aliyekupa neema hiyo, kwa sababu hayo kufanya hivyo ni miongoni mwa kukufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anasema ash-shukru yakunu bil-amal, kushukuru kuna kuwa kwa matendo, kwa amal, kama yakunu bil-lisan, kama kunavyokuwa kwa ulimi, kuikiri neema, kuisimulia neema, kushukuru, kushukuru. Hata mtu kufahamu mambo katika ilmu ukasimama kuwaambia watu wengine ni sehemu ya kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, umeisimulia kile ulichopewa na Allah katika neema. Kwa hiyo kushukuru kunakuwa kwa amali, ndio maana Allah akawaambia watu wa Daud, i'malu ala Daud shukran, fanyeni amali enyi watu wa Daud kwa ajili ya kushukuru, kwamba ile amal ambayo mtafanya kwa ajili ya kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kukiri kile ambacho Allah amekuneemesha na ukakitumia katika lile lenye kumpendeza Mola wako na kumridhisha, wakati huo ndio unaambiwa kwamba wewe umeishukuru neema ya Allah Ta'ala. Na kushukuru kuna misingi yake, na kama wanavyotaja na nguzo zake al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema ash-shukru mabniyun ala khamsi qawaid, kushukuru kumejengwa juu ya nguzo tano, misingi mitano, misingi yake juu yake ndio inajengewa ash-shukru. Kwanza khudu'u ash-shakiri, kunyenyekea yule mwenye kushukuru, lilmashkur, kumnyenyekea mwenye kushukuriwa. Leo angalia hata mambo ya kilimwengu tu, mtu anavyosaidiwa, lau kama hakurejesha shukurani, jambo ambalo hata kama hakukushukuru thawabu utapata, kwa sababu watu wema wakitoa wao, la nuridu minkum jazaan wala shukura, bali wanawachuoni wanasema lau kama mtu atatoa kitu alafu ukamwambia mtu umempa 1000 au shilingi 5000, kambi mimi nataka dua tu, umekosea. Kwa maana ile 5000 yako naifungamanisha na unataka dua. Sitaka radhi za Mola wako, hata kama kukuombea dua wewe kuna nini? Kwa hiyo wewe umetaka badali ulipane 5000 kwa dua iliyokuwa sawa, kwamba mpe wala usimshurutishe kitu kutaka kwake. Hiyo ndo hautaki jazaan wala shukura. Nimempa mshindo kusema hata asante. Haya, kama akusema pamoja katika uungwana, mtu atazungumza maneno ya kushukuru. Mimi ninazungumzia kwa upande wa mtu aliyetoa, ikiwa hakuambiwa kwa simpi tena, hapo ni mahala watu wanatakiwa kutanabaha katika hilo. Kwa hiyo khudu'u shakir lilmashkur, kumnyenyekea yule mwenye kushukuru, kumnyenyekea mwenye kushukuriwa. Tuonyeshe unyenyekevu kwa Allah kwa neema mbalimbali ambazo sisi ametupatia, kwa sababu neema ni nyingi za Allah, takuja kutaja hapo mbele namna Allah anavyosema katika Qur'an. Lakini jambo la pili katika kawaidi za ash-shukr, wa hubbuhu lah, na kumpenda yeye Allah, yani yule mwenye kushukuriwa, unyenyekee kwake, umpende. Wa i'tirafuhu bi ni'matihi, na mtu kuikiri ile neema, kukiri kwake yeye Allah ile neema. Ndio maana utaona hata katika adhkar, zipo adhkari ambazo mtu unakiri neema kwamba ni ya Allah. Angalia adhkari za asubuhi na jioni, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, nakira katika siyaki yani nafi, ma asbaha bi min ni'matin, ma asbaha bi min ni'matin, yoyote ambayo nimepambaukiwa, nimeamka nayo katika neema, neema yoyote ambayo nimeamka nayo. Ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik, au kiumbe wako, kiumbe wako yoyote yule aliyeamka nayo hiyo neema, niamka nayo mimi au yoyote katika kiumbe wako, faminka, inatoka kwako, wahdaka la sharika lak, faminka wahdaka la sharika, falaka alhamdu wa laka shukr. Hii ni sehemu ya kusifu, ni dhikri, lakini wewe unaikiri, kuikiri ile neema. Kwa hiyo umeamka unaona kuna watu wamelala wamefia usingizini, kuna watu wameamka wameshindwa kutembea. Wewe kule kuamka, kuna vitu uko navyo bado, mkono wako ukinyanyuka unaendelea na kazi zako, macho ukiyafumbua, sauti unazisikia kila siku asubuhi na jioni, na ikifika jioni, ma amsa bi min ni'matin, unashukuru neema ambazo uko nazo. Hiyo ni sehemu ya kushukuru neema, kule kukiri kwa Allah kwake, kwamba jambo hili ni lako kweli, niko nalo hii asubuhi na jioni, kwamba lile la asubuhi bado niko nalo mpaka jioni, linatoka kwako. Unakiri kwa mwenyewe aliyoniemesha neema ile. Hiyo ni sehemu ya shukurani. Jambo la nne, wathanau alaihi biha, wathanau alaihi, na kusifu juu yake, biha, kwa hiyo neema. Allah ukawa unamsifu kwa neema alizokupa, kwa sababu Allah kwenye Qur'an anasema, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, na neema yoyote mlionayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema yoyote mlionayo, chochote utachotaja katika neema inatoka kwa Allah. Na ndio maana baadhi ya wanawachuoni wanasema kwamba hata mtu kweli kama kitu amekupa yeye, lakini usinasibishe kwake, neemesha nasibisha kwa yule ambaye amempa yeye, alafu yeye akakupatia wewe, rudisha kwa Allah. Hata kama sababu imepatikana, mtu ametumia dawa, ni sababu amepona kitu fulani, usirejeshe kwenye ile sababu, rejesha kwa yule musabbib aliyeifanya ile ikakuponya wewe, kwa yule mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. aliwapa watu akili, wakatengeneza hiyo panadoli, baadaye wakasema sijui mtu akiumwa kichwa, ha, rejesha kwa huyo, kwa sababu ndo asili ya jambo lilivyo. Neema yoyote inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tano, wa alla yastamilaha fi ma yakrahu, na asitumie neema hiyo kwenye lili la kumuudhi, la kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Macho yako umeangalia nini? Masikio yako umesikiliza nini? Miguu yako ilitembea kwenda wapi? Mikono yako ilishika nini? Hizo zote ni neema zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuksuha. Ukisoma katika surati An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja neema mbalimbali alizowapa waja, mpaka akafikia kusema wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Alipotoka katika aya hiyo akasema, afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Na mkizihesabu bila kuzishukuru wala kufanyia kazi, kuhesabu kwa idadi tu, hivyo tu mkakaa hivyo, la tuksuha, hamwezi kudhibiti. Neema zinatakiwa kushukuriwa, lau kama utataka kuhesabu, hauwezi kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akatolea maelezo maneno haya, wa in ta'uddu, ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Anasema, walau talabakum bishukri jami'i ni'amih, lau Allah angeliwataka nyinyi mushukuru neema zake zote kila mliopewa, la ajiztum, mngelishindwa, hamuwezi kufikia hukumu. Hata mwamu muzishukuru, hamuwezi kufikia mwisho. La ajiztum anil qiyami bidhalika, walau amarakum bihi la dha'uftum, lau angeliwaamrisha hilo mungeli choka. Wataraktum, na mngeliacha. Walau adhabakum, la lau angewaadhibu nyinyi kwa sababu mmeacha kuzishukuru neema zake zote, la adhabakum wa huwa ghairu dhalimin lakum, angeliwaadhibu na wala asingewadhulumu wake, hata nyinyi pia asingewadhulumu Allah. Walakinnahu ghafurur rahim. Ndio maana mwisho akasema, inna Allaha la ghafurun la ghafurur rahim, sababu hatuwezi, ni nyingi. Hata kama hatutake tuzishukuru, hatutofikia mwisho. Akaambatishia maneno, inna Allaha la ghafurur rahim. Akasema al-Imam Ibn Kathir, lima kana minkum min taksirin fi shukri baadhi dhalik, hizo baadhi pia, kwa sababu ya yale mapungufu mlionayo katika kuzishukuru hizo neema, ndio maana Allah akaleta maneno haya. Kwa hiyo Allah ni mwenye kusamehe, idha tubtum wa anabtum ila ta'ati wa ittiba'i mardati. Kwa hiyo istighfari tunazoleta sehemu mbalimbali kwa siku, kushukuru zile ambazo katika neema za Allah, neema mbalimbali tulizopewa baadhi katika hizo baadhi, hayo ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi kutusamehe madhambi yetu. Lakini kihakika, kama kusimama kwa kutaka kuzishukuru neema zote, hatutaweza. Na Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza waja siku ya Kiyama kuhusu neema mbalimbali alizowapa, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, thumma latus'alunna yaumaidhin anin naim, kisha wallahi, bila shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia. Kullu anwa'i ni'am, kila aina ya neema, min al-amni, amani tulionayo. Amani inaweza mtu kufanya mambo mengi, wal ahli, familia tunazozimiliki, wal mat'ami, na mfano wake, chakula, kunywa, hayo yote watu wataulizwa. Bali masahaba walikula siku moja wakanywa maji baridi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza akamwambia, haya pia mtaulizwa neema hii ya maji baridi mliokunywa. Kwa hiyo al-amru adhim, jambo ni kubwa, na wengi katika waja wa Allah hawashukuru neema za Allah, na hilo analisema mwenyewe Allah katika Qur'an. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema, aktharu al-khalqi la yashkuruna ni'ama Allah azza wa jalla. Watu wengi hawashukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, yani kushukuru ipasavyo. Fakaifa, yani mtu la muislamu, yani mtu la yusalli, mtu la yasum, hafungi, haswali, mwenye mali, la yuzaki, hatoi zaka, la yauju, haendi kuhiji, yupo tu, wafikiria vipi yani mtu katika yale yaliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wengi hawashukuru, kama qala subhana, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa qalilun min ibadi ash-shakur, wa qalilun min ibadi ash-shakur, na ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Hadha yumbiu al-insan, jambo hili linamfahamisha mtu, ala idhami hadha al-khatar, juu ya ukubwa wa khatari hii. Ukisoma maneno haya yanakufahamisha wewe kumbe jambo ni la khatari, khatari yake ni kubwa. Hawa watu wengi, je, wewe humo katika hao au haumo katika hao wengi? Na je, wewe upo katika kundi la watu wachache wanaoshukuru au haumo, sababu kundi lenyewe wachache? Je, katika wachache humo? Wa anna al-ghaliba ala bani adam, na kwamba lililoghilibu kwa wanadamu, wanadamu ni adamu shukri, ni kutoshukuru. Hilo ndio jambo lilokuwa kwa wingi kwa wanadamu. Fayakhudha al-insanu min hadha al-ibrata wal-idha, kwa hiyo mtu atachukua mazingatio na mawaidha kwa maneno haya, wa qalilun min ibadi ash-shakur, wa yuhasiba nafsa, na mtu atakaanza kuifanya nini, kuifuatilia fuatilia nafsi yake, kuiangalia kwamba je, mimi nipo katika hao? Asema la'allahu yakunu min ash-shakirin al-qalilin, huenda akawa katika wale watu wachache wenye kushukuru, huenda. Kwa hiyo ayat kama hizi unavyozisoma na ukazingatia ukatafakar, waona kwamba kumbe jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa. Wengi katika waja hawapo katika hao. Je, mimi mpaka sasa hivi kabla ya kukutana na Mola wangu nazingatiwa katika watu wanaomshukuru Allah katika wale wachache, au mimi ni katika wale wengi wasiomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Na lau kama wallahi tukizingatia sisi, kila mtu akajizingatia na kujifuatilia, unaweza ukakosa maneno ya kumsema mwenzio, namna utavyojisema wewe na kujilaumu. Ukazingatia tu ayati ukizisoma na maneno yanayochuoni baadhi ya mambo, na ulivyo wewe, sizungumzi mtu wa kawaida, ninazungumza mtu talibu wa ilmi, ukaichukua kutwa moja tu katika yale unayoyajua ambayo Mola wako amekufahamisha na hujayatekeleza. Yani ukaangalia tangu alfajiri swala za jamaa, ukaangalia kablia, ukaangalia baadia, ukaangalia adhkari baada ya sala, ukaangalia wewe mwenyewe tu kwa kutwa moja, ukichukua mara wiki moja, mara mwezi, mara mwaka, na ukaisa miaka ulionayo ambayo huna dhamana, kwamba utaondoka lini, utaona kwamba kumbe kuna haja ya wewe kujishughulikia mwenyewe katika yale unayoyajua umeyatekelezaje. Sikwambii na mengine ikiwa sasa unafundisha au unasema au unafanya kazi, maana yake huko ndo mambo yanazidi, na wewe kila ukiwa na mapungufu balaa linazidi kubwa zaidi.